राम, यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2062 तदनुसार 16 मई 2005 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम पराकृत नवद्वंद्वं परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदनार्पितं मह प्रपन्न पारिजाताय धूतवेत्रे पाणये ज्ञान मुद्राय गीतामृतमे नमः वंदेव देवम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं देखो भाई, सबसे बढ़िया बात है भगवान के आप हैं और भगवान को मान लें। सच्ची बात है, तुम संसार अपना नहीं है। संसार की सेवा करो अपने तन से मन से। भगवान अपना है, भाई मानो, बाप मानो, बेटा मानो, चेला मानो, गुरु मानो, खुशी मानो, अपना भगवान नहीं है। सार बात है, एकदम ठीक तरह से समझ में आवे चाहे न आवे, सच्ची बात है, एकदम पक्की बात। भगवान के भरोसे निश्चिंत रहो, चिंता छोड़ो, फिक्र छोड़ो, आप ना अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आवे लीला प्रतिपूल प्रतिकूल लीला अनुकूल अनुकूल तो लीला बहुत फायदे। प्रतिकूल घर पैदा नहीं करते, लीला भगवान नफा बदली से नुकसान से भगवान खुद उत्पन्न होता बदला होता भगवान कहते हैं। यही धन्यवाद भगवान और संसार से उभरा मानो, अच्छा है तो बदला, अंधा है तो अच्छी बात, अपने क्या बता, हमारे अच्छे से मतलब है ना मंदिर से मतलब है, हमारे मतलब भगवान से है। खैर मात्र मानन ऐसे है आदमी को शांति मिलती है। ये भी एक लीला, कोई मरता है तो लीला है, कोई जन्मता है तो लीला है, कहीं ब्याह होता है तो लीला, कहीं सगाई होती है तो लीला है, आप प्रेम होते लीला है, लड़ाई होती तो लीला, भगवान लीला। जैसे हम मरते हमारे पास भगवान, मैं भगवान ना हूं भगवान मेरे, मंश मम एवंश अमांश नहीं मम एवंश, अमांश नहीं मम एवंश, मेरा ही हृदय नीच है, कर रही पापी भी है तो अभी है कर रही है, भगवान का है, भगवान के है होता ही खूब है, अच्छा है तो भगवान है, बुरे है तो भगवान है, भले है तो भगवान है, भगवान के दरबार में हमारी जगह दूसरा नहीं है, बताओ अब रेगनों हजारों लाखों करोड़ों हजार बता देते, मेरी जगह तो मैं ही हूँ, अच्छा बंदा कैसे ही हूँ कैसे ही हूँ, मैं मेरी जगह तो मैं ही हूँ, मेरी जगह तो खाली जाएगा, अद्वितीय अद्वितीय आनंद बनाओ, कोई मर जाओ तो आनंद बनाओ, घनश्याम जी गए आई था छोटा, कहते पुत्र भी आज्ञा नहीं पालन करने आज्ञा पालन करता हो रहा सोता हो गया बीमार, फिर शांत हो गया तो मेरे आनंद आनंद आनंद, अब लोगों ने कह दिया शेर जी सामने कल्याण हो गया, मैं तो सदा ही मरे शेर जी सामने भगवान नाम सुनते हुए तो आराम, इतनी बात भगना खुद खुद विभाव जी ने कही आनंद, अरे शेर जी सामने मर गया अब शेर दिया बंद से लेकर क्या होकर गए सीता जी खोज गिरी गए रघुवार अंगीदार संभाते बड़ा भाई बड़े भाई गता सुनाए ये चंद्रमा मंदिर थे हम चले गए और तब भी ज्यादा ये ज्यादा छूटा था पाखे जरूरी जो यहाँ पर कोई दिन हो सकता चंद्रमा मंदिर ठीक हो तो अब बैठी जो भगवान किया वही होगा, राम की न चाहे सोई होई करे अन्यथा राम की न चाहे। राम जी ने परिणाम सब के बधाई बना होगा वो देखो मत देखो बच्चा माँ का माँ अगर वीर रहे तो किस किस हो गए हो जब संबुद्ध पर भगवान पशु पक्षी छोटा सब मम प्रिय सब मम बजाए सब मम प्रिय सब बजाए भगवान खड़ा मुसलमान का बादशाह थे उसे सेवा करने वाले थे बांधी सही है बेचारा कैसे सही आए बादशाह मेरे सूर्या वर्ष हो गए लगा मैं तो लगा मैं हमसे रोगे तो ही देरी खुली इसमें इतने तो लगे इस हिसाब से आप मैं तो लगे याद सोते मैं भगवान आए हम कोई उम्र संसार का सुख है दुख का बोल दुख का बीज दूसरे कोई है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं समझ नहीं कोई नहीं था आगे भी नहीं होगा ऐसे भगवान मंगल ही मंगल हरदम मंगल हो भगवान ने भगवान मैं सेवक पति पति मारे मेरे मालिक भगवान हम कैसे ही है किसी बोला है एक बात याद रखो हम भगवान के याद आ जाए बात और याद रहे हर दिन भगवान है हम भगवान के हैं ये बैठी बात है ये भजन है ये भगवान का भजन है ये भगवान क्यों हर दिन है आठ ही बार भजन होता है लेकिन देर भगवान है देर बहुत सब जीवन मात्र भगवान का रात दिन सुबह तो खावे तो पिए तो हंसे तो रोवे तो जावे तो आवे तो कुछ भी करे एक बार बात एकदम सच्ची बात ईश्वर अंश पांच ईश्वर अंश अविनाश चैतन्य अमर ईश्वर अंश जीव अविनाश चैतन्य अमर कभी गिरावट न जगावट होते ही जान गया साथ जो कह दे भाई हम घबरा बजे याद है भगवान है भाई समय तो को भाग गया अरे भाई मैं केवल केवल केवल अपने भाव है दूसरी हरदम आनंद में है मौज में है वाह बाबा वाह बाबा खूब मन में भर लो एकदम आठ बार भजन होता है नींद में भी नींद छूटा तो भगवान जाऊंगा नींद में भजन है कभी भजन है भगवान का संबंध है जाऊंगा तो जप करे तो भजन हो जाता है ये जप से विशेष है भगवान के साथ अपना बल है ये जप है विशेष है मेरे पापा मेरे वासुदेव सर तुम सुनो भाई सुनो भगवान नाम कहीं तक मत देखो